Ілона не їздила до церкви принципово, а до 4-ї години вечора пробула з Євою в ліжку за розмовами. Поки вучеті чмили, уголив їхні пахви, лобки, висмикував волоссячко, видавлював прищі, Ілона добре відчувала свій настрій. Тривога, як надокучлива мелодія, не полишала її. Вона поділилася з вучетічем своїми думками, але той лише відмовився, сказавши, що то від кохання. Ближче до 4-ї години, у ванні, тільки не узявши до рук слоїк з кокаїном, вона зовсім ясно в дзеркалі побачила скривавлену голову. Тисячі голосів, звуків розламали її мозок, тож вона поспішила вжити кокаїн і радісно повернулася в обійми Єви. Вона запитувала себе, як це пов'язано з нею. Логіка майже чоловіча відмовляла їй, і вона злостилася. Спочатку на себе, далі на Вучетіча, запустила в нього фужером з червоним вином. Фужер не розбився, а продовжував вертітись, глухо хапаючи повітря. Ілона граціозно відштовхнула його ногою, якось полегшено видихнула, коли склянка розлетілась на дрібні скалки. На Єві вона зупинилась. Так зупиняється на людині, що вже обридла, але її немає сили прогнати. Вона пригорнула її і заплакала. Внизу гарували так, що навіть звуконепроникні стіни, ізоляція не могли приховати святкового настрою, окриків на служок. Ілона роздратовано ходила кімнатою, бубоніла про скривавлену голову. І невидима погроза, зовсім не страх, срібною струною натягувалася кімнатою. Вона ходила, але не як історично збуджені люди, зовсім інакше. І всі це розуміли, окрім Єви. На півгодини, можливо, більше, Ілона вийшла. Повернулась, підтиснувши губи із синіми колами, що більше нагадували тінь під очима. І сіла в крісло, міцно схрестивши ноги в колінах, як завжди по-звичному затискаючи між ними руки. Тільки того і вимовила, трохи різко, навіть утомлено. Все. Буде голова. Принаймні так через багато років описував події Вучетіч. Завітав, вірніше, то вскакував, то вилітав у двері душечка Гоша. Він щось швидко шепотів на вухо, але ніхто нічого не розбирав, окрім монотонного до холодності «бу-бу-бу-бу-бу». Гвалт внизу наростав. Наближалась 4-та година. Душечка Гоша піряв домом, як заводна лялька, як химерна мавпа із фільмів жахів. Він проявляв таку пруткість, що всі диву давались, звідки в такого маленького зі зморшкуватим личком і злими очиськами чоловічка взялося тієї сили. Він помре рівно через 3 роки в Нью-Йорку від передозування героїном. А зараз троє, за винятком Єви, холодної та розсудливої на перший погляд, не знати чому парилися в мовчанці. Ілона то піднімала, то опускала механічні жалюзі, небом котили вал за валом чорні снігові хмари, погода обіцяла залишок дня бути паскудною. Ілона нарешті замовкла, лише її впалі щоки пульсували від ледь чутного, ледь уловимого дихання. Нарешті щось затріщало, заворохобилося, і уся четвірка наче по команді піднялась і спустилась хутко до холу. Великі різані з мореного дуба двері прочинились навстіж, упускаючи спочатку морозну пару, а потім Бориса. У просторі соболиній на розхрест шубі, за ним тягнувся хвостом чорний виводок у довгополих пальтах з однаковими рожевими обличчями, палаючими і широко відкритими байдужими очима, що складався з чиновників всіх мастей, рангів. Було кілька священників, котрі пхались поруч, густо гундосячи російською із домішками древньослов'янської мови.